do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września, jest godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wojsko buduje na Wiśle most pontonowy w związku z awarią w warszawskiej oczyszczalni Czajka. Od jutra lekarze rodzinni będą mogli zlecić test na obecność koronawirusa również w ramach teleporady przy występowaniu określonych objawów. Kalifornia zmaga się z ogromnymi pożarami. Szczegóły w korespondencji Marka Wałkuskiego. Wojsko buduje most pontonowy na Wiśle w Warszawie. Przeprawa będzie służyła do podtrzymywania zastępczego rurociągu. 245 metrów to długość mostu, 90 liczba pontonów, z których będzie się składał 6, w tyle bloków zostaną pontony połączone. Jakie siły zostały zaangażowane, o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Nad utrzymaniem mostu będzie czuwać 50 żołnierzy, a postawienie mostu to jest zadanie, które wykona do 200 żołnierzy. O rozpoczęciu prac poinformował inspektor rodzaju wojsk generał dywizji Sławomir Owczarek. Jeżeli chodzi o wojska inżynieryjne, w dniu dzisiejszym w godzinach porannych rozpoczęli przemieszczenie z Kazunia w miejsce wykonania przeprawy. Most będzie gotowy pojutrze, ma funkcjonować tak długo, jak pozwolą warunki atmosferyczne. Do końca listopada zamierzamy utrzymać. Przeprawę budują żołnierze z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego i 2. Pułku Saperów z Kazunia. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Od jutra lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność koronawirusa również w ramach teleporady. Gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 stopni, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smaku. Dziś została opublikowana zmiana rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie. O modyfikację procedury kierowania na testy na COVID-19 zabiegało kolegium lekarzy rodzinnych. W Karbaczu trwa forum ekonomiczne. Politycy, eksperci różnych dziedzin i przedsiębiorcy dyskutują na temat gospodarki, geopolityki oraz coraz bardziej widocznego mariażu nauki i biznesu. Na miejscu jest Przemysław Lis. A efektem współpracy świata nauki i biznesu jest porozumienie, które dziś podpisali Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Grupa Azoty. Cel projektu to nowoczesne kształcenie branżowe. Szkolnictwo zawodowe, przez ostatnie dekady mocno zaniedbane, wymaga zainteresowania i zaangażowania przedsiębiorców, przekonuje dr Paweł Poszytek, szef Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. WorldSkills jest to takie stowarzyszenie światowe, jest to 80 krajów, które organizują Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy w różnych branżach zawodowych. Tradycyjnie tak jak piekarze, kucharze, hydraulicy. To są to branże związane z zawodami przyszłości, czyli mechatronika, technologie kosmiczne. Biznes i rynek pracy potrzebują połączenia teorii z praktyką, tłumaczy wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski. Zdecydowanie traktujemy ten proces w kategoriach inwestycji w kadry przemysłu 4.0. Wielu absolwentów właśnie klas technik technologii chemicznej w szkołach zawodowych, którym patronujemy, których jesteśmy sponsorem, to nasi późniejsi pracownicy. Forum ekonomiczne do tej pory organizowane było w Krynicy Zdroju. Do Karpacza przeniesiono je ze względu na epidemię koronawirusa. Forum potrwa do czwartku. Mówił Przemysław Lis, dziękujemy za te relacje. Kalifornia zmaga się z groźnymi pożarami lasów i zarośli. Dziesiątki tysięcy Amerykanów musiało opuścić swoje domy. Z ogniem walczą tysiące strażaków. W ewakuacji mieszkańców pomaga wojsko, a szczegóły zna nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Kalifornię pustoszą w tej chwili 22 duże pożary oraz dziesiątki mniejszych. Dwa największe płoną w rejonie San Francisco. Z powodu silnego wiatru ogień przenosi się bardzo szybko. Gdy strażakom udaje się opanować któryś z pożarów, w innych częściach stanu wybuchają nowe. W miniony weekend wojskowe helikoptery ewakuowały ponad 200 osób, które zostały odcięte od świata nad zbiornikiem wodnym w górach Sierra Nevada. Dwie osoby odniosły poważne obrażenia, 14 trafiło do szpitala. Z ogniem w Kalifornii walczy obecnie 14 tysięcy strażaków, wspieranych przez oddziały Gwardii Narodowej. Walkę z pożarami utrudniają rekordowe upały. Przedwczoraj termometry w Woodland Hills na północ od Los Angeles pokazały 49 stopni Celsjusza. W tym roku ogień w Kalifornii strawił rekordowo duży obszar o łącznej powierzchni 800 tysięcy hektarów. Spłonęło ponad 3 tysiące budynków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Kolarze dojechali do mety 10. etapu Tour de France. O szczegółach Marek Brzeziński. Tour de France wyjechał z Alpi, z Pirenejów i znalazł się nad Atlantykiem. 10. etap, 168,5 km. Wygrał Irlandczyk Sam Bennett z belgijskiego Quickstep. Liderem jest wciąż Słoweniec Primož Roglič z holenderskiego Jumbo. Po raz pierwszy wielka pętla łączy dwie wyspy. Największą w Francji metropolitalnej po Korsyce, Orléron, z wyspą Ré. Trasa wzdłuż piaszczystych plaż chustanych grzywami spienionych fal Atlantyku. Stary port w La Rochelle wita kamiennymi wieżami. Peleton jedzie razem teraz. Czeka na finisz. 10 km do mety. Gór nie ma. Wspinaczka jest. To wygięty grzbiet mostu na wyspę Ré. Najpierw do góry stromo. Z prawej granat morza. Posępny. Z lewej uśmiechnięty turkus podświetlony słońcem. Wiraż w prawo. 800 metrów. Ostro w prawo. 400. 200. Sam Bennett. Sagan dopiero trzeci. Traci zieloną koszulkę. A jutro 11. etap z Châtelaillon plaż z nad Atlantyku do Poitiers. Poitiers, pod murami którego Karol Młot rozbił Arabów w 8 wieku. 6 wieków później właśnie tam podczas wojny stuletniej walijscy łucznicy załatwili Francuzów, a król Francuzów został pojmany. Francuzi mogą się dziś odgryźć. Co prawda nie na Walijczykach, ani nie na Anglikach, ale na przykład na Chorwatach. I to nie na polu bitwy, a na boisku piłkarskim. Kilka ciekawych spotkań szykuje nam się dziś w Lidze Narodów. Kwadrans przed 21. Dania zagra z Anglią, Szwecja z Portugalią, no i wspomniana Francja. Ciężko się zdecydować, który mecz ciekawszy. Teraz o finansach. To musiało boleć. Zmiany w programie piłkarskiej Ligi Mistrzów i Ligi Europy spowodowały, że UEFA musiała zwrócić nadawcom telewizyjnym 680 milionów dolarów. Normalnie pieniądze te trafiłyby do klubów uczestniczących w rozgrywkach. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju ATP w Kitzbühel. Tam do wygrania są nie miliony, a ledwie 400 tysięcy euro. Polak w dwóch setach pokonał na początek Portugalczyka João Sousę. Cieszę się, że zwycięstwa to krok w przód, aby coraz lepiej sobie radzić na kortach i lepiej grać, także mam nadzieję, że każdy kolejny mecz będzie lepszy. Pomógł ten powrót do Polski 2 miesiące temu, kiedy grałem na kortach ziemnych. To myślę, że dało mi dużo i teraz jest mi łatwiej grać na kortach ziemnych. Super, jak kibice mogą być na trybunach, tak jak tutaj choćby w Kitzbühel. No, brakuje tego zawodnikowi, jest jednak ta atmosfera, gdzie widać, że ludzie też się cieszą, czy z dobrych zagrań, wymian. Jest taka fajniejsza, pozytywniejsza atmosfera. O sporcie znowu za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutra pogodnie na południu, w centrum i na północy będzie się chmurzyć i miejscami może przelotnie padać deszcz, nad morzem wietrznie, w nocy na Podkarpaciu mglisto. Nad ranem do 15 stopni, a jutro w sumie do 20 do 25. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11 w Polskim Radiu. Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Pani

Zbliża się kwadrans po 19 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman, a jestem tutaj w towarzystwie Aleksandry Budki i Michała Jakubika i w naszym towarzystwie mogą Państwo pozostać do godziny 21. Wieczór z Trójką rozpoczęty i rozpoczynamy tam, gdzie przed tygodniem w pewnym sensie skończyliśmy. Przed tygodniem Soul Mining w jednej z głównych ról, jeśli chodzi o audycję. The, dziś płyta druga Infected, rok 1986. Za nami utwór, który otwiera tę płytę. Dosyć lekki, taki wręcz taneczny pop, a teraz już pięknie rozbudowujący się utwór Sweet Bird of Truth. Yeah. call back from the neighboring man, lighting it up with every drag upon my cigarette. Slow Train to Dawn. Tu gościnnie obok Matta Johnsona Nena Cherry, a wcześniej Sweet Bird of Truth. Przypominam, że oba utwory z albumu Infected. Pewnie część z Państwa nie wie, a może większość nawet, że Matt Johnson przeszedł dosyć niebezpieczną operację w maju bieżącego roku. To było związane z komplikacjami po infekcji gardła i to naprawdę nie był zabieg, tylko bardzo poważna operacja. Sam Matt Johnson śmieje się już po fakcie, że no, było blisko. No ale Matt Johnson dochodzi do siebie i lekarze twierdzą, że będzie mógł śpiewać i jego głos będzie podobny do tego, który miał do tej pory. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że Matt Johnson i Dede wydadzą wreszcie jakąś płytę z nowymi nagraniami i że będzie to coś ciekawego naprawdę do posłuchania. Jesteśmy przy płycie Infected. Z tego albumu teraz utwór chyba najbardziej rozpoznawalny, między innymi dlatego, że ukazał się na singlu, ale też sam Matt Johnson powiedział kiedyś o nim, że to jego najlepsza piosenka.

Heaven Knows I'm Miserable Now, utwór z 10 miejsca brytyjskiej listy przebojów z roku 1984 z bestsellerowej płyty długogrającej Mrs. Murder. Znaczy, przepraszam, to był utwór dołożony do reedycji Mrs. Murder, bo oczywiście ukazał się tylko na singlu. Dlaczego obok siebie? No, przede wszystkim dlatego, że mimo, że zupełnie inne głosy, to pisali i śpiewali mniej więcej o podobnych rzeczach. Takie publicystyczne teksty, dużo o polityce, o społecznych też kwestiach, no i oczywiście czasami też o muzyce i o miłości przede wszystkim. Zapomniałem o tym. Natomiast zarówno Matt Johnson, jak i Morrissey, bo to oczywiście on przed chwilą śpiewał, pisali nie tylko z pasją, ale też wyśpiewywali swoje teksty z pasją. Kolejny fragment to How Soon Is Now, również utwór z singla grupy The Smiths. Of a shyness is that was criminally vulgar. I am a summoner of nothing in particular. You should shimmer. We'll be right back. House on a Snow, kompozycja Johnny'ego Mara, słowa Morrissey, utwór singla. A teraz już płyta, o której wspomniałem przed momentem, czyli Mrs. Murder. Album ukazał się w lutym 1985 roku. To płyta nieco trudniejsza, może nawet najtrudniejsza ze wszystkich albumów grupy The Smiths. Najbardziej eklektyczna, niejednorodna, ale wielokrotne słuchanie wynagradza trudności. Tak uważam. The Headmaster Ritual. To była grupa The Smiths, The Headmaster Ritual, utwór, który otwiera album Meet a Smurder, drugi w dyskografii grupy The Smiths, wydany w roku 1985. Do tego albumu wrócimy w drugiej godzinie wieczoru, a teraz zespół Bielizna, który już gościł w wieczorze, też przy okazji grupy The Smiths. I wrócimy na debiutancką płytę Bielizny, Taniec lekkich goryli. Album ukazał się w roku 1989, a autorami całej muzyki i wszystkich tekstów są Jarek Janiszewski, Jarek Figury. Jarek Janiszewski odpowiada za teksty właściwie niemalże w 100%. Muzykę z kolei, jeśli chodzi o kompozycję, więcej miał do powiedzenia Jarek Figura, gitarzysta grupy. Taniec lekkich goryli, utwór tytułowy. Brunatne ciała unoszą się, leciutka mgiełka drga wokół nich. Chciałbym ją dotknąć, lecz brak mi sił. Są bardzo blisko, tuż obok mnie. Widzę, jak w słońcu płonie ich sierść. Kosmate łapy spuszczają w dół i słychać tylko cichutki mruk. Jest bardzo wściekły i głośno klnie. Jego drużyna przegrała mecz. Potężne ręce opuszcza w dół i słyszę znowu znajomy mruk. Ra, ra, ra, ra, ra, ra. kuracja doktora Granata, a wcześniej utwór tytułowy z jednej z najlepszych polskich płyt lat 80. Taniec lekkich goryli, Bielizna. Na zakończenie pierwszej godziny programu jeszcze fragment twórczości tego zespołu sprzed pierwszego albumu RPA.